ay meşetim bak. Titi. Ebi kedi, ibo mwa poussière. DJ Franco. Bolingina tumbela yo, bolingina tumbela yo, beka hoya bolingo. Topena sopela yo, kisanga la karese, popesanga temba. Claude Lompoufou. Le moustique se nourrit par le sang, kasia sa vampire te, malgré pembe ya balouba na sandu mbalte. Kitoko nzambe ya pesanga yango na ponzeli yo, songa mobimba tina molimo. Mokuwa na liaki na pesimbo ya refule, kolia e, po ayoki e bimbisi, sola decepsu ya molimo atemba. Noel Okito a London, vive onga, Gisela Mubindi. Vote singa supérieure Willy Mouchenye 00243 Code Mboka Bolingo esoba kilo pangola motema na ngai Willy Mazele na kase ya tambesse esika bise mwa vandaka lelo a changé adresse a komi la veni a milelo Bolingo Mazele Randy Fuemba, DJ Ken Nalwanda, Papi Flick, Prince Eyar, Nika Lokasu Rosignolo, Lori Lemae. Les grands frères. Bah j'étais naïo et salaki, soka ya lokuta. Chino botele. Et papi mote manangai. Lokola zabo lo sans pitié. Smalto senga chef du cartel. C'était ton nana, pigme na bumi na katia forêt. Likolo ya kolanda. Bolingwe bata mi pene ye koyi ni rekle ni ni nasala. Na tiki nyo sona maboko ya zande. Abate la mandenge, abate la. Chesko de la nona pisel. Bati bilele Soki alingo yeba Dene nini nalinga kayo Zwambe li fungora motema na utala na kati Kasi sana ngele no kite yomobu manga Woko regrete na sima nalinga kiyo mombebe Temba kaimbe Double toto chibula Maya miso na ngayeko kanina oya Mississippi Meka kopo ya ngayi na kwe inonende kichaka mobimba papa Kutala kipende na ngalelo chenga mosika na yo Yela ngepo mipende nizonga shetimba Opi ya tera lova tekilo pango na ye Magile poti na nzoto tana na zangi Shetimba kaya Iyom Kulonga, Serge Mambo, Olivier Kulonga ye Kutala kipende na ngalelo chenga mosika na yo Solution je Et la papa Chadia.